पूषितकरान्नवनीरगाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखागरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योजनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्ति अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीहरिः। अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। भगवान के दर्शन का विषय कल कुछ चला, उसी विषय की थोड़ी सी बातें और करके फिर अन्य प्रश्न का उत्तर देने का विचार। भगवान का जो सगुण साकार विग्रह है उसके संबंध में दो तरह की धारणाएं हैं। एक धारणा है ऐसी कि जिसमें भगवान के साकार विग्रह को भी माया के आधार पर ही माना गया है, और जब तक माया का प्रभाव है तभी तक साकार रूप की सत्ता है। वास्तव में उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं। दूसरी धारणा यह है कि भगवान है वही सच्चिदानंद घन एक सत्ता एक रस नित्य सत्य सनातन वही है, पर उनका जो श्री विग्रह है वो श्री विग्रह माइक नहीं है। स्वेच्छा में श्रुति भूतमय से कोपी चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान का वो जो श्री विग्रह है वो सच्चिदानंदमय है, वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, हानोपादान रहित है, वो किसी प्रारब्ध कर्मवश उसका निर्माण नहीं हुआ है, उसका पांच भौतिक तत्वों से कोई संबंध नहीं है, वो दिव्य भागवत विग्रह है। भगवान का विग्रह ये नहीं कहकर ये कहना चाहिए कि वो भगवान ही है। भगवान के श्री विग्रह का प्रत्येक अणु भगवान है, और इसी धारणा को लेकर भक्तों ने भगवान को भजा और उन्होंने अनुभूति प्राप्त की कि वास्तव में ऐसी ही बात है। तो जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनके भगवान माया निर्मित नहीं है, उनके भगवान अनित्य नहीं है, उनके भगवान कभी बने सो नहीं है। गीता में भगवान ने स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दिया, अजो विषन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो विषन्न प्रकृति स्वामिष्टाया संभव आत्म माया। माया के वशीभूत होकर नहीं, आत्माया अपनी लीला से भगवान प्रकट होते हैं। अज रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, सर्वलोक महेश्वर रहते हुए ही, फिर वही भगवान आगे चल के कहते हैं, जन्म कर्म चुने दिव्य नेवम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरा जन्म और मेरे कर्म ये दिव्य हैं, अलौकिक हैं, इनमें भौतिकता का लेश नहीं, कि कर्म जगत की वस्तुएं। इस प्रकार जो तत्व से जान लेता है, उस जानने वाले का जन्म नहीं होता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। इस तत्व को जान लेने वाला पुरुष फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, निज को ही पाता है। तो जिसको जन्म और कर्म को जान लेने से जान लेने वाला मुक्त हो जाता है, उसके जन्म कर्म हम जैसे अज्ञानियों जैसे हों ये बात नहीं। पर भक्तों की दृष्टि में इन सब दलीलों की भी कोई आवश्यकता नहीं है, उनका तो सहज सरल विश्वास है और उनकी अनुभूति है। तो भगवान के दर्शन चाहने वाले ये माने कि भगवान सच्चिदानंद घन भगवत विग्रह हैं, मायिक विग्रह नहीं। पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखें कि भगवान का जो विग्रह हमारी आराधना का विषय है, वही भगवान सच्चिदानंद घन अखिल विश्व के रूप में प्रकट है। वो एक भगवान के विग्रह की तो पूजा करे और सब में व्याप्त भगवान का जो तिरस्कार करे, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ये भगवान कपिल देव के वाक्य हैं श्रीमद् भागवत में। तो जो भगवान हमारे आराध्य हैं, भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर, महादेवी, जो कुछ भी, वही भगवान अखिल विश्व के रूप में प्रकट हैं, वही भगवान सर्वमय हैं और वही भगवान सर्वातीत हैं, वही भगवान सर्वगुण संपन्न हैं, वही भगवान सर्वगुणातीत हैं। प्राणी मात्र में भगवान की अभिव्यक्ति है, श्री राम मैं सब जग जानी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ब्रह्मवैनी कहा, श्री राम मैं कहा। सीताराम उनके आराध्य उनको दिखाई देते हैं, प्रत्येक प्राणी में भगवान सीताराम अवस्थित हैं, उन्हीं का वो प्रकट रूप है। तो अपने भगवान को सर्वत्र देखे और ये सबसे बड़ी मेरी अपनी जो कुछ भी इस विषय में लाभ होने की बात है, वो केवल इन तीन बातों को लेकर के ही है। मुझे कहना नहीं चाहिए अपनी साधना के बाद। जीव से भगवान के नाम का जाप, भगवान की कृपा पर विश्वास और सब में भगवान को देखना। तुलसीदास महाराज ने विनय पत्रिका में एक पद के अंत में कहा, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओठ लई है तुलसी पर प्रीत एक प्रभु मूर्ति कृपा मई। सारे अंग इस पद में उन्होंने अपने सारे अंगों के पहले नाम गिनाए और कौन कौन सा अंग भगवान से हटकर कहाँ कहाँ लगा हुआ ये बताया, और बता कर अंत में कहते हैं कि इस प्रकार से सकल अंग पद विमुख नाथ हे नाथ, मेरे सारे अंग आपके चरणों से विमुख हैं, मुख ने नाम की ओट ले रखी है और एक विश्वास है तुलसी प्रतीक एक, यही परम साधन, एक विश्वास है भगवान का श्री विग्रह कृपामय है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। तो भगवान को सर्वत्र देखना ये भगवत दर्शन करने वाले का एक आवश्यक लक्षण है। एक जगह भगवान को देखे और सर्वत्र भगवान को न देखे, भगवान आंखों से ओझल हो जाए तो उसको भगवान का दर्शन ठीक ठीक ठिकाने से हुआ नहीं। और साधक के लिए तो ये बड़ी सुंदर एक आवश्यक बात है कि सब में भगवान को देखे। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसमें आ जाएगा और ये विषय भी अपना वही चल रहा। सर्वत्र भगवान को देखने से एक बड़ा लाभ यह है, किसी के साथ हमारा दुर्व्यवहार नहीं होगा। अब हूँ कासो बैर करूं, कहत पुकारत प्रभु निज मुख से घट घट हूँ बिहरों। घट घट में जब भगवान विराजमान है तुम किससे द्वेष करें, किससे बैर करें, किसका अपमान करें, किसको नीचा समझें, किसको बुरा समझें, किसको पापी समझें, किसको बैरी समझें, सब में तो भगवान है, सब रूपों में तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है, सब भगवान में है, तो भगवान के सिवा कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से सर्वत्र भगवत भाव करने से अपने आप विनय विनम्रता दैन्य सेवा सौहार्द प्रेम ये सब के प्रति अपने आप होने लगता है, क्योंकि सब में भगवान। और ये बड़ी आवश्यक बात है, भला वास्तव में तो राग द्वेष ही हमको बांधने वाले हैं, हमारे ज्ञान धन के लुटेरे। इंद्रिय से इंद्रिय से आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर्न वशम आगछेत तौ यस्य परिपंथेनौ। ये परिपंथी हैं, राह के लुटेरे हैं, ये हमारे तमाम विवेक को ज्ञान को लूट लेते हैं और ये प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में व्यवस्था पूर्वक बैठे हुए हैं। तयोर्न वशम आगछेत, भगवान ने कहा इनके वश में न होना कभी। तो राग द्वेष दोनों ही परित्याग करने की चीज है, पर राग द्वेष का अगर परित्याग न हो सके तो उनका विषय पलटे। भगवत विरोधी विषयों में भगवत न दिखने वाले अपने भाव से द्वेष कर, उस भाव का नाश कर, और सर्वत्र भगवत भाव में राग करे, इसमें आसक्ति करो। क्या करें भाई, हमको तो भगवान दिखते हैं, आसक्ति हो गई है, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो भगवान सर्वत्र जब दिखने लगते हैं तब तो वास्तव में व्यवहार इसका स्वाभाविक दूसरा हो जाता है, पर साधक को इस प्रकार की मन में एक निश्चित धारणा करके कि सब रूपों में भगवान है, सबके साथ सब व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ स्नेह का यद्यपि स्नेह बंधन है परंतु सात्विकता के साथ यदि स्नेह का संबंध जोड़ा जाए तो वो बंधन मुक्ति का कारण होता है। जितने भी सात्विक साधन है ये बंधन मुक्ति के कारण बनते हैं। पहले सात्विक ज्ञान होता है तब तत्व ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से सबके साथ सद व्यवहार करे, सबका सम्मान करे। ये व्यवहार की बात पूछी थी, चार बातें व्यवहार में बड़ी आवश्यक है सबके लिए, करके कोई देख ले। सम्मान, सत्य, प्रेम और हित। प्रत्येक प्राणी सम्मान चाहता है, प्रत्येक मनुष्य सम्मान चाहता है। अपने अपने दायरे में सभी एक अहम को लिए बैठे हैं, सब सम्मान चाहते हैं। तो किसी का भी अपमान हम करें, वो चाहे बोल न सके हमारे सामने किसी कारण से, पर उसके मन में एक शेर सा जा करके चुभ जाता है, हाय हाय हमको अपमान सहना पड़ा। ये दुर्व्यवहार, परुष वाच्य, ये दर्प और अभिमान, ये आसुरी संपत्ति के स्वाभाविक सर्वप्रथम लक्षण है। तो इसलिए सबका सबके साथ सम्मान का बर्ताव करे, पर सम्मान खलयुक्त न हो, सम्मान कपट युक्त न हो। ऊपर से हम बहुत मीठे बोलें, ऊपर से बड़ी आव भगत करें, बड़ा सम्मान करें, और अंदर ही अंदर हम उसका बुरा चाहें या हमारे मन में सम्मान की कोई कल्पना ही न हो, केवल दिखावा हो, तो उस सम्मान से ठीक ठीक हमारी साधना नहीं बनती। जब वो भेद खुलता है तब वो समस्या की, तो हम तो सम्मान के फंदे में पड़े, फंस गए इसकी मीठी मीठी बातों में, इसने तो हमें छल लिया। तो ये इससे बचे नीतिकार कहते हैं कि परोक्ष कार्य हंसारम प्रत्यक्ष परिवादन वजय एकादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। जैसे जहर से भरा हुआ घड़ा हो और ऊपर से उसके दूध रखा हो मुंह पर, दूध मुहा विष भरा घड़ा। इसी प्रकार जो बहुत मीठे बोलते हैं, बोल ही बचन मधुर जी में मोरा, बड़ा बड़ा मीठा बचन बोलते हैं, बड़ी नम्रता से बोलते हैं, तो नम्रता से बोलना, मीठा बोलना बड़ा आवश्यक होना ही चाहिए, परंतु उसके साथ साथ छल न हो, कपट न हो, दिखावा न हो, और मन में हिंसा न हो, द्वेष न हो, क्रोध न हो, तो वो क्या हो, सत्य सम्मान हो, मन में सत्यता हो, व्यवहार में सत्यता हो। तो दूसरा लक्षण ये सत्य है सबकी सेवा करने का और उस सेवा के द्वारा साधना करने का। तीसरी चीज है प्रेम। ये बहुत समझने का विषय है, प्रेम के बाद फिर कभी मौका लगेगा तो हो सकती है, नहीं तो नहीं। प्रेम देना जानता है, काम लेना जानता है। यही काम और प्रेम का एक सार्वभौम स्वरूप है। जहाँ लेना है, लेने की आकांक्षा है, वहाँ काम है, और जहाँ देना है, देने के लिए जीना है, वहाँ प्रेम है। आप किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहिए अगर चाहते हो, तो उसके लिए क्या कीजिए और उसको उसको देने में प्रवृत्त होइए। देने का आग्रह करिए तो क्या होगा, उसका प्रेम प्राप्त होगा। त्याग ही प्रेम की भूमिका है, त्याग की भित्ति पर ही प्रेम का प्रासाद खड़ा होता है। तो इसलिए प्रेम देना जानता है, जो देता है। श्री गोपांगनाएं सबसे ऊंची प्रेम की प्रतिमाएं क्यों मानी गई, वो देना जानती लेना नहीं जानती, देना जानती लेना नहीं जानती, और देने को लेना मानती, अपने में देने योग्य वस्तु को नहीं मानती, और बिना दिए ही वो वस्तु मुझे दी ऐसा मान रहे हैं श्री कृष्ण। तो ये उनका शील है, उनका सौजन्य है, ये गोपांगनाओं का स्वरूप है। इस पर फिर कभी बात। तो दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है प्रेम, और चौथी चीज है हित। आप चुपचाप हित करते रहिए, किसी का हित करते रहिए, उसे बताइए मत, भगवान आपका बदले में हित करेंगे, और जब उसको पता लगेगा तो वो तो आपका सेवक बन जाएगा। तो इस प्रकार से सब में भगवान समझकर सम्मान, सत्य, प्रेम और हित की भावना से सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। जहाँ ये होगा, जहाँ देना होगा, आज लड़ाई क्या है? आज के जगत में जो आज का विश्व हमारे सामने है, आप लोगों में बहुत से महात्मा होंगे जो अखबार नहीं पढ़ते होंगे, आज की दुनिया से अपरिचित होंगे, पर मेरे सही आदमी अखबार नवीज बहुत पढ़ता हूँ, देखता हूँ जगत में क्या हो रहा है मुझे पता है। तो आज जगत में जो हो रहा है इसमें दो चीज की प्रधानता है, अधिकार और अर्थ। ये दोनों ही त्याग के विरोधी हैं। अधिकार चाहिए, जरा जरा सी बात पर किसी के अगर मन के न हो तो मेरा अधिकार छिन गया, वो दुखी हो जाता है, और यदि बस चलता है तो क्रोध में आकर के उसका बुरा करने लगता है। ये अधिकार लिप्सा आज हमारा राजनीतिक जगत इस अधिकार लिप्सा से सर्वथा ये प्रभावित है। अधिकार लिप्सा सारे जगत में अधिकार लिप्सा। दूसरी चीज अर्थ, क्या कहा, आज हम हरेक चीज को अर्थ के दृष्टिकोण पर सोचते हैं, हमें क्या मिलेगा। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कार्य में हमारा ये आज गाय की रक्षा क्यों नहीं होती, बोले उससे अर्थ नहीं मिलता। ये इकोनॉमी की दृष्टि से और गाय की रक्षा आवश्यक नहीं, क्यों नहीं, कि कसाई खाने क्यों खोले जा रहे, हमारी सरकार कसाई खाने खोलने जा रही, हजारों लाखों पशुओं का उसमें वध होगा, इन कसाई खानों में क्यों होगा, अर्थ की प्राप्ति के लिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण और अधिकार का दृष्टिकोण, ये दोनों ही त्याग के विरोधी है, अथच ये अतेर ये प्रेम के विरोधी। आप अपने अधिकार का त्याग कीजिए और दूसरे के अधिकार की रक्षा कीजिए, आपका अधिकार भी रहेगा। भरत और राम लड़े नहीं क्यों, और आज भरत और राम के नाम को लेकर उनके चरित्र को पढ़कर, अयोध्या कांड का भरत चरित्र पढ़ के मनुष्य पवित्र होता है। आज लाखों लाखों वर्ष बीत गए पर आज भरत और राम के नाम पर हम प्रेम की एक ऐसी झांकी देखते हैं जो सुदुर्लभ है, जो परम पावन है। तो वहां क्या था, भरत कहते हैं राज्य पर मेरा अधिकार नहीं, राम कहते हैं पिता ने भरत को दे दिया 14 साल के लिए मेरा अधिकार। दोनों अधिकार पर ठोकर मारते हैं, दोनों का अधिकार रहता है। 14 साल तक भरत ने चाहे भगवान के पादुका को ही वो राजगद्दी पर बैठाया पर शासन तो किया नहीं, अधिकार रहा। और राम की पादुका जाकर के वहां बैठ गई, अधिकार राम का ही रहा, राम का अधिकार नहीं गया, भरत का अधिकार नहीं गया। और प्रेम की वो एक धारा बही जो अनंत काल तक बहती हुई जगत को पवित्र करती रहेगी, ये था अधिकार का त्याग। तो अधिकार के त्याग से अधिकार जाता नहीं, अधिकार लिप्सा से अधिकार जाता है, अधिकार के अनुचित मान से अधिकार जाता है, और अधिकार के नाम पर झगड़े होते, यही बात अर्थ के संबंध में है। तो दूसरे को अर्थ प्राप्त होता हो उस काम में सहायता करें, दूसरे का अर्थ हमारे पास आ जाए, इस प्रकार की कभी मन में कल्पना न करे, कामना न करे, उसे पाप समझे। आज का जगत ये सच्ची बात कहने की है, हम सभी हम ही हैं, जो कुछ हो रहा है उससे मैं अलग नहीं, हम सभी तो है, कोई आकाश से कोई दूसरे नहीं उतरे, कोई नरक से पापी नहीं आए, हम ही सब जो कुछ हैं तो हैं। अर्थ के लिए आज क्या नहीं होता, अर्थ के लिए आज खाने की वस्तुओं में मिलावट होती है, दवाइयों में मिलावट होती है, कोई ऐसी वस्तु आजकल नहीं व्यवहार की जिसमें मिलावट करने से आदमी चूकता हो, चूकना चाहता हो, चाहे स्वास्थ्य बिगड़े, चाहे लोग मरे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्यों, अर्थ लिप्सा। अर्थ के कारण से आज जगह जगह पर नए नए विग्रह हो रहे हैं, कलह हो रही है, क्यों हो रहे हैं, अर्थ के लिए। तो जहाँ स्वार्थ संकुचित होता है ना, एक समझने का विषय है, स्वार्थ जितना विस्तृत होता है उतना पवित्र होता है। जितना स्व विस्तार को प्राप्त है वसुदेव कुटुम्बकम, सारा जगत मेरा कुटुम्ब है, सारे जगत के प्राणी मेरी आत्मा में आत्मा है, मैं वो हूँ सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, सारे प्राणियों में भगवान है और भगवान में सारे प्राणी हैं। इस प्रकार की भावना किसी जमाने में थी, हमारे शास्त्रों में है, आज हमारे जीवन में नहीं रही, केवल हम वाचालता से बोलते हैं, है नहीं हमारे जीवन में। तो आज तो हमारा अहम इतना छोटा होते होते वो स्व हमारा इतना छोटा हो गया कि हमारा स्वार्थ गंदा हो गया। जैसे गड्ढे में पानी की कोई कचरा करके रखिए, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, गंदा हो जाएगा, सड़ जाएगा, और उसी को बहा दीजिए, उसी पानी को बहते बहते निर्मल हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो हमारा स्वार्थ बहुत छोटे से दायरे में आ गए, इसीलिए हम आज अर्थ और अधिकार के गुलाम हो गए। साधक के लिए ये शत्रु हैं दोनों, अर्थ और अधिकार ये साधक के लिए शत्रु हैं। जो कोई भी साधना करने वाले हों, साधना करना चाहते हों, उन्हें सावधानी से इस बात को सुन लेना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि वे जब तक अधिकार की लिप्सा रखेंगे, जब तक अर्थ पिशाच बने रहेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलने से। तो ये बहुत समझने की बात है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारा अधिकार माने, दूसरे हमारी बात माने, दूसरे हमारे रुचि के अनुसार चलें। हम चलते हैं क्या? हम जब स्वयं अपने को दूसरे का अनुकूल नहीं बना सकते, दूसरे के विचारों में अपना विचार नहीं मिला सकते, दूसरे की बातों के अनुसार अपनी बात नहीं रख सकते, तो हम क्यों आशा करें? क्यों हमें आशा करनी चाहिए? क्यों हमें इस प्रकार का मनोरथ करना चाहिए कि दूसरे सब हमारी बात मान लें, हमारा अनुगमन करें, हमारी रुचि को अपनी रुचि बना लें और हमारी हमारी चीज को ही, हमारी बात को ही वो सर्वो सर्वोपरि मान करके चुपचाप मानते रहें? हम मानते हैं क्या? और खास करके साधक के लिए तो ये बहुत बड़ी बात। जब तक साधक दूसरे को अपनी बात मनवाना चाहता है, तब तक उसकी साधना में बड़े बड़े विघ्न आएंगे, आते रहेंगे। जब तक साधक अपने उसी पर संसार को चलाना चाहता है अभिमान पूर्वक, तब तक उसकी साधना सफल नहीं होती। जब तक साधक अपने को बड़ा मानकर, दूसरों को छोटा समझकर, उनको अपने अनुकूल बनाना चाहता है, तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। तो ये साधना के लिए खास बात, आशा करे वो दुखी होगा। आशा किसी से न रखे और दूसरे की आशा को यथासाध्य जब पूर्ण करे, ये व्यवहार भी सुंदर और इसमें भगवान की प्रसन्नता। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आज का जो आशावाद, आकांक्षावाद, ये क्रांतिवाद, ये भौतिकवाद, ये चाहे जितने वाद हो जाएं, ये वाद में विवाद बढ़ता रहेगा, वाद में हिंसा बढ़ती रहेगी। इन वादों से कभी शांति जगत में हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकते नहीं। होगी कभी शांति तो आत्मवाद से होगी या ईश्वरवाद से होगी। ये बात निश्चय कहकर लेने की है। और साधक के लिए ये खास बात, साधक को तो अपने आप को देखना है, निरंतर देखना है, बड़ी सावधानी से जीवन को चलाना है। जराशय में वो साधन से गिर जा सकता है। तो दो बात, ये कल्प वर्षों वाली बात, दो बात साथ रखे, भगवान की कृपा के अवलंबन को कभी न छोड़े, भगवान की कृपा का आश्रय गिरते हुए को बचा लेता है, भगवान की कृपा पथभ्रष्ट को पथ प्रदर्शन करती है, हाथ पकड़ कर आगे ले जाती है। भगवान की कृपा में जो शक्ति है वो अतुलनीय है। भगवान की कृपा कृपामयी है, तो कृपा का तो आश्रय रखे और अपनी जान में जरा सा भी अनुचित कार्य, अवैध कार्य न करे। तो ये अजमान से भरा डरता, अधिकार लिप्सा, दूसरों से आशा, दूसरों को अपनी बात मनवाने की आकांक्षा, दूसरों को अपना अनुगमन करने वाले बनाना, नेता बन के सबको पीछे लगाने की चेष्टा करना, ये सब के सब आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। ये बात आप 16वें अध्याय में पढ़ के देख लीजिए, इनसे साधना नहीं है। तो साधक के लिए प्रधान वस्तु है अपने आप को सर्वथा विनम्र बनाकर, सर्वथा दीन बनाकर, भगवान की कृपा के आश्रय से, भगवान के बल से जगत के प्रपंचों का का, का, का उनका निराश करे, उनको उनका हनन करे, जगत के प्रपंचों में फंसे नहीं, अंगुली टिकी की बस पहुंचा पकड़ा। ध्यान रखिए, ये जितने विषय हैं ये पहले आते हैं मन में तरंग की तरह, और अगर इनको रख लिया तो समुद्र बन जाते हैं और फिर हमें उसमें डूबना पड़ता है। तो चौकन्ना रहे, सावधान रहे, निरंतर भगवान की कृपा का आश्रय सावधान। सावधानी में प्रधान वस्तु है नाम का पहरा रखे, भगवान के नाम का पहरा। नाम पहाड़ू दिवस से, भगवान के नाम का पहरा दिन रात लगता रहे। जीभ तो खाली रहती है बहुत दफे, और नहीं तो दर्द बकती है, दर्द का बकना छोड़ दे और जब जब खाली हो तब भगवान के नाम का जीव रटन करती रहे, ये बड़ा मंगलमय है। बहुत लाभ इससे होगा, व्यर्थ बोलने की इच्छा छूट जाएगी। नाम धन है ना, इसमें जब धन बुद्धि हुई जरा सा छूटा तो मन हुआ रही तो घाटा पड़ गया ना, तो नुकसान हो गया। व्यर्थ की बात कही ये तो बड़ी घाटे की बात हो गई, तो घाटा न पड़ने दे कभी। तो इस प्रकार से संसार में अपने को बड़ा बनाकर, अपने को एक बहुत आवश्यक अंग मानकर, अभिमान करके अपने को बांधे नहीं, फंसावे नहीं। फंसता है भला, जो यहाँ पर बड़ा बनना चाहता है संसार में, संसार की वस्तुओं से वो बंध जाता है और ऐसी ऐसी फांसी रखती है उसके कि वो हजारों हजारों जन्मों तक उसका बंधन नहीं टूटता। तो यहाँ से बंधन छोड़ना हो तो भगवान से बंधन जोड़ लो, भगवान के चरणों में अपने को बांधते, और बांधने का तरीका क्या, सब कर ममता साग बठोरी, मम पद मन ही बांधो बट डोरी, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। भगवान में ममता करे जगत में ममता छोड़ दे, भगवान के श्री चरण ही मेरे और कुछ मेरा नहीं। इस प्रकार से भगवान को अपना बनावे, जगत को अपना न बनावे। जगत के भोगों से सच्ची बात है मैं स्वयं फंसा हुआ क्या बताऊं आपसे, पर वास्तव में ये डरने की चीज है, ये आपात रमणीय देखने में सुंदर लगते हैं, देख और चखने में पहले पहले मीठे लगते हैं, पर ये विष भरा मिष्टान्न, इसके अंदर जहर भरा है। यद्यपि मम परिणाम विष्णु, ये पहले पहले अमृत के समान मीठे मालूम होते हैं, परंतु इसका परिणाम विषम है, जहर वाला परिणाम है। इसलिए इनसे बचा रहे तो संग्राम संगम त्यक्त्वा दूरता आत्मवान, विषयी लोगों का तो संग क्या, उनके संगियों के संग को दूर से त्यागने की चेष्टा करे। ये सारी बातें करने की है भला, न कहने की है न सोचने की है, ये करने की है। साधक को करने की, कल मृत्यु हो जाए क्या पता लगेगा, अभी मैं बोल रहा हूँ क्षण भर के बाद हाथ फेल हो जाए यही गिर जाएंगे भाई जी, तो क्या होगा बताइए। इसलिए जितना अवसर हाथ में है, जो कुछ भी क्षण बाकी है हमारे जीवन में, जितने श्वास शेष हैं, उनको केवल और केवल भगवान में लगा दे। और भगवान में लगाने का तरीका यही है कि जगत से अपने आप को हटावे, हटाने का सीधा सूधा मार्ग है भगवान में लगावे। पहले अभ्यास पीछे वेड़ा आगे, भगवान में लगावे तो जगत अपने आप हटेगा। किसी किसी पानी से भरे हुए घड़े को अगर खाली करना और वो घड़ा कहीं पर ऐसा मांगा हुआ और रोका हुआ कि निकले नहीं, तो इस पानी को निकाले कैसे, तो बोले उसमें शीशा भरना शुरू कर दो। जितना शीशा भरेगा शीशा ठोस पानी दर, जितना पानी शीशा भरेगा उतना पानी अपने आप बाहर निकलेगा। शीशा भरता भरते चले जाओ पानी निकलता चले जाएगा। तो जीवन में भगवान को भरते जाओ जगत निकलता जाएगा। जगत पोल है, भगवान ठोस है, तूटस्थ है, भगवान ठोस है और जगत पोल है। तो पोल ही पोल है, सारी सारा पोल खाता ये असत की सत्ता। भगवान की सत्ता जो सब सत्तावान है, परम जगत को जहाँ अलग मान करके उसको सत्ता वाली वस्तु मानते हैं, वो तो असत को सत्ता देते हैं जो है नहीं। नाशत विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, जो असत है वो कभी है नहीं। तो असत की सत्ता क्या देगी हमें, जो है ही नहीं वो क्या देगा। तो जगत से अपने आप को हटाने का तरीका क्या है, भगवान में अधिक से अधिक लगावे अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने कार्यों को अधिक से अधिक भगवान के साथ जोड़ दे, जिससे जगत से अपने आप टूट जाए। तो नहीं टूटेगा, बोले जगत को छोड़ो छोड़ो तो ज्यादा याद आएगा। छोड़ो छोड़ो नहीं, भगवान से जोड़ो जोड़ो, भगवान से मन को जोड़ो, भगवान से बुद्धि को जोड़ो, प्रत्येक क्रिया में भगवान का संबंध जोड़ लो, बस जगत अपने आप हटेगा। उस प्रकाश में अंधकार नहीं रहता ना, भला ये नियम है। प्रकाश जहाँ आया वहाँ अंधकार मर जाता है। अंधकार को ये कहने की गुंजाइश नहीं रहती, बोले मैं अमावस्या अंधेरा और रात भर रहा, तो रात भर जब मेरा कब्जा रहा तो कुछ देर तक तो मैं और रहूंगा, ये नहीं कह सकता। हजारों हजारों युगों का अंधकार कहीं पर हो, चाहे प्रकाश आते ही अंधकार की मृत्यु हो जाती है, अंधकार मर जाता है। इसी प्रकार भगवान हृदय में अगर ठीक ठिकाने से आ जाए तो वो दिखने लगे। जो जगत सारा का सारा वो तो एक माया का खेल है ना, ऊपर की चीज है, ये तो बिना बने दिखती है भगवान की लीला से। तो ये बस इसमें विलीन हो जाएगी और भगवान रह जाएंगे। तो अधिक से अधिक भगवान में जोड़े और जगत में ये जितनी भी चीजें हैं, ये अधिकार की चीज और अर्थ की चीज और शौकीनी की चीज और भोग की चीज, ये बड़े बड़े मकान है ना, ये गीता भवन का मकान भी, ये सचमुच सत्संग में बाधक है साधक नहीं है। हाँ हाँ, जहाँ पैसा आया, जहाँ अधिकार आया, जहाँ मकान बने, लड़ाई शुरू हुई, ये होता है। तो ये इनका सदुपयोग हो, परिस्थिति का सदुपयोग हो जाए, इनको भगवान का मंदिर मान लिया जाए, मंदिर बना जाए, इनमें मंदिर ही मंदिर की चीज हो, भगवान का ही भगवान का गुणगान हो, तब तो ठीक। और ये मकान मेरा अच्छा और उसका मकान अच्छा नहीं, इससे मेरा अच्छा बनना चाहिए, मेरे मकान का बाहरी शो अच्छा होना चाहिए। जहाँ इसमें प्रकृति में आया बस बन गया, पुरुष प्रकृति को ही भूखते प्रकृति जान गुणान, चाहे उसका नाम हम आश्रम रखें, चाहे उसका नाम हम मंदिर रखें, चाहे उसका नाम हम महल रखें, अगर वो हमें बांधने वाली चीज है तो वो हमारे लिए बाधक ही है। इसलिए जहाँ तक बने साधक तो ये आवश्यक है कि वो प्रपंच से अपने को जितना बने उतना अलग रखने की चेष्टा करे, और प्रपंच में रह करके भी प्रपंच में जो कुछ काम करे अगर करना पड़े तो उसको भगवान की सेवा का रूप दे, अपना बल अपना पुरुषार्थ न माने। भगवान जैसी जो कुछ लीला करवाते हैं अपने को एक्टिंग एक्टर माने, नाटक का स्टेज पर एक्टिंग करता है, जिसका जो जिन्ने का काम वो खेल खेलता है, अपना संबंध न माने, उसको खेल मानने को बन जाएगा। जरा सा संबंध माना तो संसार में काम कैसे करे, तदर्थम कर्म कौन से मुक्त संग समाचर, काम करे भली भांति कहीं खेल बिगाड़े नहीं, पर कहीं काम में और काम के फल में आसक्ति हो नहीं तो क्यों करे, ये भगवान की सेवा के लिए करे बस। तो प्रपंच में अगर रहना पड़े तो उसको भगवान की सेवा का रूप दे दे, और नहीं तो प्रपंच से अलग रहकर दिन रात भगवान के भजन में अपने को लीन कर दे। ये भगवान का भजन ही जीवन का एकमात्र एकमात्र परम कर्तव्य ये उपदेश देना बोलना ये महात्माओं का आचार्यों का तो काम है, पर हम जैसे लोगों का काम नहीं है, तो व्यवसाय बन गया ये बुरी चीज। फिर वासना जाग उठती, हम बोले तो फिर मन में आता, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं जब बोलता नहीं था बड़ा अच्छा था, लोगों की सुनता था, बड़े चाव से सुनता था तो उनकी बातों को मानता था। फिर लोगों ने कहा कि मैं कुछ बोला करो, इसमें तुम्हारी अच्छी बातें मन में आएगी, तुम्हारा भी लाभ होगा, जगत का भी लाभ होगा। तो बोलने लगा, बोलते फिर ये मन में आया कि हमारा बोलना लोगों को कैसा लगा। अब लोग आ गए सामने, हमारा बोलना अच्छा लगा कि नहीं, अरे हमारे व्याख्यान से परिपुष्टि, जैसे कीर्तन करने वाले पूछते हैं पीछे बच्चों की कीर्तन कैसा लगा, प्रेम आया कि नहीं, अरे इन लोगों को आया क्या ना आया, तुमको आया कि नहीं, देखना तो ये है। बोले हम ध्यान कर रहे थे, लोग सो रहे थे, तो लोगों का सोना देख रहे थे कि ध्यान कर रहे थे। तो ये सब मूर्ख की बातें हैं, मनुष्य में आती है। तो ये बोलना भी अगर बोलने के लिए हो, भगवान का गुणगान करे ये साधना है, ठीक, ये बड़ा अच्छा भगवान की सेवा है। पर यदि बोलने के लिए बोले, जैसे हम मेरे जैसे आदमी बोलता है, तो वो जो बोलना है वो बोलना भी साधन में विघ्न है, ज्यादा न बोले। और जहाँ विवाद का मौका हुआ तो पहली हार जाए, वादो ना बदल दे बाहुल नारद जी के, साधक विवाद न करे, तर्क न करे, बोले तुम नहीं जानते, बोले बिल्कुल नहीं जानते, तुम मूर्ख मान मूर्ख तो है, छुट्टी हुई। अरे मूर्ख माने हमारा बिगड़ क्या गया, गाड़ी देने से नहीं लगती, लेने से लगती है, भला याद रखेगा, गाड़ी कोई देर हम न ले तो उसके पास है जाएगी, हमें नहीं लग जाएगी, और मेरी तो लग गई, किसी ने हमारे नाम से गाली दी, अरे बोले हमको तुमने गाड़ी दी, अरे बोले तुम भाई भजूर लड़ते हो, तो हनुमान प्रसाद बोले जा रहा उसको गाड़ी दी, जमी थी, अरे बोले उसको दी थी, तो भ्रम हो गया नाम एक ही था, अब गाड़ी नहीं लगी, दुख हो रहा सारी साथ मिल गया, तो ली तो लग गई, नहीं तो नहीं लगी। तो इसलिए लोग मूर्ख बताओ तो बताओ, साधक जो है ये मूर्ख कहलाने में उसको आपत्ति नहीं है, और बुद्धिमान कहीं ज्यादा कहला दे तो फंस जाएगा। साधक के लिए ख्याति की आवश्यकता नहीं है, साधक को प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, साधक को नाम की आवश्यकता नहीं है, साधक को तो आवश्यकता है अपने भगवान के भजन की। उसमें अगर कमी हो तो बड़ी बुरी बात, सबसे बड़ा घाटा वो है। तो इस प्रकार से भजन को जीवन का खास लक्ष्य बनावे, भजन के लिए जिए तो आपका साधक जीवन है, और आपका जीवन सफल होगा, सफल ही नहीं होगा बिना उपदेश के। आपके संग में रहने वाले, आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी लाभ पहुंचेगा, और उनको भी उनमें भी ये सबको नहीं तो जैसा जिसका अधिकार और जैसे जिसके कर्म उसके अनुसार वे भी जीवन के सफलता के मार्ग पर आगे जाएंगे। अपना भला जगत का भला, भला करने की दुकान ही खोलनी, अपने आप को भला बनना तो भला अपने आप हो जाएगा, दुकान खोल के बढ़ गया अपने भला नहीं बना तो दुकान ही दुकान है, उसमें कुछ है नहीं। दुकान न खोले अपने आप को भला बनावे, वो बस अपने आप सब भले बनेंगे। ये साधकों के लिए कुछ बातें लोगों ने पूछी थी, आज थोड़ी सी बातें ये संक्षेप में कही है। ये कहीं तो बस ये इसलिए कि मुझे भी याद आ गई, जैसा मैंने मेरे मित्रों ने पहले कहा कि अच्छी बात याद आओगे तुम्हारा लाभ होगा, आप लोग सब आशीर्वाद दें कि मैं साधना में लगूं, और आप सबसे प्रार्थना है आप सब लगें, कभी यहाँ आना, बोलना सुनना सार्थक। ये कोई अच्छा तमाशा है, बुरा तो नहीं है, अच्छा तमाशा है, ये भी हो गया। और पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सब में अपने भगवान को देखें, और इसका कैसेट संख्या है 190। जय राधे जय राधे।